U dacht de koorts te horen tieren? Het gebeurde in Odessa. Lilia had gezegd, ik kom bij vieren. Lilia, Lilia, Lilia, Lilia, Lilia had gezegd, ik kom bij vieren. Lilia, ik kom bij vieren. Een taaie bonkspier, krimpend van zin, s'nachts wil mijn klank verloren gaan in het dans van een. In de clinch met de regennacht, met zijn pokkenkop oog in oog, sta ik nog steeds en wacht door de dreun van de stedelijke grondzee bestookt. Middernacht, lemmer bloot, haalt in, haalt uit, in amok en veld, bij de twaalfde stoot, het uur als de bijl, een hoofd op het blok. Het raam gekromd en smelt.